Драняксана, привітанне. Добрый день. Шановныя сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» наша гостя Аксана Спрынчан. І ў студыі Усеўлад Сцебурака і Анатолі Ващенко. Аксана Спрынчан, паэтка, празаік, перакладніца, нарадзілася ў 1973 годзе ў Лунінцы, вучылася на філалагічным факультэце БДУ, скончыла аспірантуру Інстытуту літаратуры імя Янкі Купалы, беларускі калегіум. Працавала вядучым навуковым рэдактарам рэдакцыі літаратуры і мастацтва выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» з 2006-га, рэдактар у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Пачала пісаць вершы ў 2000 годзе. Першая кніга паэзіі «Вершы ад А». Потым выходзілі кнігі «Жывая», «Кава з украінскім мёдам», «Малочны кактэль для вужынага караля» і іншыя. Спадарыня Аксана, першае пытанне будзе такое. Вось вы нарадзіліся ў творчым сямействе, у вас і дзед літаратар, і бацька літаратар. Ці можна вось так адразу трошкі правакатыўна спытаць? Я так разумею, што і дзед, і бацька, яны пісалі пераважна па-руску, а вось вы ўжо менавіта адмыслова і заўсёды пісалі, відаць, ад пачатку па-беларуску. Ось як так сталася, што вы пачалі, па-першае, пісаць па-беларуску, ну і, в прынцыпе, як так сталася, што вы пачалі пісаць? Ой, гэта вельмі цікавае пытанне. Насамрэч, мне пісаў не толькі дзед і бацька, яшчэ прапрадзед пісаў украінскую мову па лініі, па мячы. І насамрэч так атрымлівалася, што дзед пачынаў пісаць украінскай мовою. Канешне, ён быў украінец, жыў ва ўкраіне, а калі ён скончыў кіраваградскі машынабудаўнічы тэхнікум, пераехаў у Гомель. Выбар у яго быў Адэса альбо Гомель. Ён абраў Гомель, ніколі пасля ў жыцці пра гэта не шкадаваў, нават цешыўся, што ён не ў Адэсе апынуўся. Але ў Гомелі атрымалася, што украінская мова друкавацца было немагчыма, ўсё цяжка. Гомель досыць расійскамоўны. Далей літаратурны інстытут у Маскве, і ён перайшоў на расійскую мову. Ну, але ён заўсёды казаў, што ў душы ён украінскі нацыяналіст, і таму, відаць, з маленства ён мне казаў, што трэба беларуская мова, ён вельмі цешыўся, што мне заўсёды ідэя цягнула. Сам ён не размаўляў па-беларуску, але чытаў добра, перакладаў шмат з беларускай мовы. І таму, відаць, это само сабой так пайшло. Ну, і плюс я ж ужо нарадзілася ў Лунінцы, і тут я не магла, відаць, не прыйсці да беларускай мовы. Шляхі тут былі розныя. Настаўніца шмат беларускай мовы адыграла ў маім жыцці, на маёй хроснай маці пазней стала. І ў шостым класе я ўжо вырашыла быць настаўніцай беларускай мовы. Праўда, калі скончыла філфак, то я зразумела, што можна толькі, калі паміраць буду, я пайду ў настаўнікі. Але мова засталася са мною. Пісаць я в маленстве не пісала. В паэзіі я жыла заўсёды. Але так, нават не верылі, што я не пішу. У мяне была такая гісторыя на чацвёртым курсе філфака. Мне заўсёды пыталіся: «Аксана, ты пішаш вершы?» Я кажу: «Не, не можа быць». І аднойчы я так падумала, што мне ніхто не верыць, што я не пішу. Я прыйшла да хаты, села, 2 гадзіны сядзела і спрабавала нешта напісаць. Ну, таму што мне настолькі не верылі, што я ўж сама засумнявалася, ці не пішу я. Я пішу. Ну, праўда, вось такая была дзікая гісторыя. Я вот, думаю, прабачце, што вы там ледзь не, вот як ваша дачка, што вот ледзь не з маленства пішаць. Аказваецца, што даволі ўжо і позна пачалі, так? Так, я пачала пісаць позна, то бок на чацвёртым курсе, праседзяўшы 2 гадзіны, у мяне нічога не атрымалася. Я далей сталася шыра казаць праўду, я не пішу. І толькі калі я ўжо скончыла філфак, аспірантуру, выйшла замуж і пайшла працаваць у беларускую энцыклапедыю, ну, самае лепшае каханне, яно цябе ў нейкія рамкі сям'я ставіць. Праца – это нагул такое абмежаванне з ранку да вечара, хаця я вельмі любіла беларускую энцыклапедыю. Я сядзела в адным кабінеце з Янкам Саламеішам, это мае цудоўныя гады, было шмат цікавага. Але ўсё адно это было некае абмежаванне, і мне стала не ставаць свабоды, і, відаць, з гэтага плану імкненне вылілася ў вершы, таму што вершы можна пісаць нават у вязніцы. Ну, в прынцыпе, я іх і пачала пісаць па дарозе на працу ў метро, так што ў цемры свой асаблівай, пад зямлёю. І першая кніжка была «Вершы». Так, вось, «Вершы», да, такая ў мяне была кніжачка, чырвоны колер, які я вельмі люблю. Кніга, якая сапраўды, нават, можа быць, і выпадкова выйшла, ну, так атрымалася. І... Але відавочна, што прынамсі назва натхнёная творчасцю Леніда Васильевича Дранько-Майсюка. Ну, з некай ступені натхнёна, але прынамсі з ёй звязана цікавая гісторыя. Канешне, я з маленства, хоць і не пісала паэзію, любіла, в ёй жыла. Это было со мною заўсёды. Вядома ж, я любіла вершы Леоніда Васильевича. Былі такія моманты, ну, прынамсі з гэтымі, не тое, што з кнігай, но яшчэ з першай публікацыі верша «Вада» была такая гісторыя, што прыйшоў да мяне на працу ў энцыклапедыю Мікола Шабовіч, і ў мяне на стале лежалі вершы «Вада». І калі ён іх пабачыў, у яго здарыўся, ну, просто такі когнітыўны дысананс, ён глядзеў, так вось яна гэтая «А», ён іх взяў і сам занёс у лім. То бок я свае першыя творы нікуды не насіла, у мяне так усё здаралася. Апрача самай такой першай публікацыі пад псеўданімамі, які я таемна паслала, я, ну, прыйшоў, пабачыў, уразіўся і пайшоў у лім. І в лімі адмовіліся друкаваць. Таму што як яны могуць раскрыць таямніцу Леоніда Васильевича? Яны сказалі толькі з дазволу Леоніда Дранько-Майсюка. Это, і мне ўжо тады давялося паехаць да яго з гэтымі вершамі, каб ён пачытаў, што гэта такое і ці можна гэта друкаваць в лемі. Ну, ён дазвол даў. І сапраўды, ну, перагук быў з тым, што гэта. Ну, я ж насамрэч адаю, это вершы ад пачатку, ад Аксаны, таму нолі людзям заўсёды хочацца раскрыць таямніцу. Ось так яна раскрылася. Ну, немногім маладым аўтарам удаецца заінтрыгаваць чытача удалай назвай. Я яшчэ раскажу, што многія бядуюць праз гады, што ой, мені першы зборнік, боже, як же він называўся, смешна. А тут гісторія вельмі сімпатычная, насамрэч. Так, я не шкадую, і заўсёды мне падабаецца, што я А, і я і люблю шмат імёнаў, якія я люблю на А. Анатоль. Анатоль, так. Ну, ну тут не пашанцавала. Асія была. Ну, хачу, так само прохожа. Што хачу працяг запытацца. У вас, акрамя таго, што дзядуля і тата былі літаратарамі, у вас атрымалася так, сталася так, што у вас і сямейства такое вот зараз ваше творчае. Супруг нашай госці вядомы Ярош Малішэўскі і ўжо дачка, якая, я не ведаю, ну, это можна ўспрымаць сур'ёз, можна над гэтым жартаваць, але тым не менш, ну, вядомая у колах літаратурных, скажам так. У вас ёсць тандэм такі, ці як бы трыо творчае. Ёсць. А як яно склалася? Я не ведаю, відаць, мне проста пашанцавала. З кім? З дачкой, з мужам, з сабой? З дачкой, з мужам, з сабой. Ну, у прынцыпе, я магу пісаць в тандэме. А хто галоўны тады ў тандэме? Ну, все галоўныя. Так, так не бывае. Ну, дарэчы, ну, бывае. Ну, можа, часам я, часам муж. Да гэтага была ў мяне смс-п'еска, напісаная за Алесем Анцепенкам, дзе ёсць галоўная гераіня, паэтка і галоўны герой, філосаф. І, в прынцыпе, яна напісана як бы з двух бакоў роўна. Ніхто не быў галоўным. Так проста атрымалася. Она... «Дарога і шлях» называецца. «Дарога і шлях», складзеная самім жыццём. І аплочаная, нават мы яе аплацілі самі, таму што все грошы забраў МТС, калі мы пісалі. Вось. Ну і з мужам так атрымалася, што адну з кніг я напісала пра сям'ю сама. І пасля нават вельмі шкадавала, што я як-то не далучыла іншых. В прынцыпе, наш все адно напісана дзякуючы ім, бо калі б не было сям'і, то не было б гэтай кнігі. А пасля атрымалася, што муж музыка, у яго калекцыя старажытных і сучасных такіх народных беларускіх інструментаў. І выявілася, што няма кнігі пра музычныя інструменты для дзяцей. Мы напісалі незвычайную энцыклапедыю беларускіх народных інструментаў у выглядзе казак. І там і вершы, і пытанні, і заданні розныя для вундеркіндаў. І нейкім чынам нам спадабалася разам пісаць. Муж не супраць, я таксама. Дачка стала падрастаць, калі, в прынцыпе, у маім маленстве, скажам так, адно з інтэрв'ю мне называлася ў лунецкай газеце, пісаць мяне не прымушалі. Ну, ніхто нагу не звяртаў увагу. То, канешне, я кожны ўжо... Мне падабалася, калі дачка нейкі там штосьці пісала, нейкія радкі казала, вершы. Я нешта запісвала, нешта ўсё адно, канешне, не паспявала, забывалася. І я, в прынцыпе, пайшла шляхам, відаць, бацькі Якуба Коласа. Калі ён напісаў першы верш, ён яму даў срэбны рубель. І то бок я стала больш заахвочваць яе, то бок што гэта цікава, што гэта файна. Ну, а само сабой так атрымалася, што яна Жыла в такой атмасферы і дома сябры шмат пісьменнікаў, і на лецішчы вакол нібыта адны пісьменнікі. У нейкі момант она запыталася: «Мама, што все людзі пісьменнікі?» Ну, в прынцыпе, сапраўды, куды ні зірні пісьменнікі. І таму, відаць, для яе атрымалася, што досыць натуральна нешта пісаць, нешта думаць. Хаця я не ведаю, наколькі будзе далей. Это все ж такі дзіцячая творчасць. Будзе она пісаць далей ці не, я не ведаю. В принципе, апрача гэтага, яна вывучыла украінскую мову і перакладае з украінскай мовы. Ну, прынамсі, я перакладаю, але размаўляць не магу. А ў яе гены ўсё ж такі пайшлі мацнейшыя, яна вывучыла, яна размаўляе. Быў такі момант, што яна нават взяла, яшчэ ў гадоў 9 казку адразу напісала украінскай мовою. Ну, для мяне это, напрыклад, уражвала. Як чалавека, які пачаў пісаць позна, калі ўжо Богданович памёр, то я, канешне, это падтрымліваю, хвалюю і лічу, што в кожным выпадку это не перашкодзіць. Заняткі перакладам, творчасцю, гэта файна. Згодны цалкам. Вы ўзгадалі вось зараз у папярэднім адказе на пытанне пра лецішча. Пра лецішча. Калі нашыя шаноўныя гледачы не ведаюць, то ось якраз падарэнне Аксана, наша сённяшняя госця, яна мае лецішча на славутай Лысай гары. Вось той самай Лысай гары, дзе адбываліся векапомныя падзеі, апісаныя, значыць, у паэме, у паэме, да, у сказе, вось, значыць, славуты Вядзьмак Лысагорскі па тых мясцінах недзе хадзіў. Пытанне, чым жыве гэта Лысая гара? Это легенда ўжо, там нікога не маць, ёсць яшчэ тыя героі той паэмы. Колькі там пісьменнікаў наогул насамрэч? Што там з Лысай гарой? Ну, пакуль ёсць хоць адзін пісьменнік, яна жывая, і для мяне яна на агулу такая знакавая. Вось у мяне тая кніга жывая. Акурат тут у мяне ёсць кароткая біяграфія, якой зараз напісана «Жыву паміж Луніцам і Лысай гарою», якая для мяне вышэйшая за Парнас. Але першапачаткова ў гэтай кнізе трошкі іначе было. «Жыву паміж Луніцам і Лысай гарою», на якой хачу, каб развеялі мой прах. Но рэч у тым, што калі кніга зрабілі ў выдавецтве і прачыталі гэта, ім стала страшна. Яны заняліся, мне все тэлефанавалі, ўгаворылі: «Аксана, гэта нельга пісаць, это небяспечна, ты сканаеш». Я кажу: «Так я хачу, каб не заўтра развеялі мой прах, там 100 гадоў». Не па факту выхада кнігі. Ну, все так перажывалі, все былі такі расстроены. Ну, і я тады замяніла, якая для мяне вышэйшая за Парнас. Так што насамрэч эта гара для мяне вельмі істотная. На яе я трапіла ў 3 гады. Калі дзед набыў лецішча набыў Евдакія Лось. І з таго часу пехатою, 4 кіламетры, з электрычкі, я праходжу ўсё сваё жыццё. І сапраўды пісьменнікі, якія там былі, многіх ўжо няма, але ўсё ж такі ёсць. Ёсць Максім Клімкович, ёсць Васіль Зыёнак, ёсць Васіль Жыкович, ёсць Генрых Далідовіч, ёсць Галіна Дубянецкая, Сергей Сыстубак. У прынцыпе, яшчэ можна трошечкі іх знайсці. Ну, ёсць яшчэ дзеці пісьменнікаў. Ёсць там, допустим, дачка Івана Навуменкі. Ну, каларытныя людзі, вельмі цікавыя, якія шмат ведаюць. І гэта мяне таксама натхняе. Там энергетыка пісьменніцкая, вось тое, што, відаць, творчая, яна спалучаецца з энергіяй самой мясцовасці, бо Лысая гара, якая насамрэч, канешне, в дрэвах, это не таму, што яна там некае лысае месца, а таму, што это яснае святое месца, захаваліся сакральныя камяні, якім дасюлю прыносім ахвяры, дзе мы збіраемся, дзе мы чытаем вершы. На гэтай гары, апрача тых, хто тут жыве, ну, ще, хто жыў, хто жыве, былі тыя пісьменнікі, якія не маюць лецішчаў, таму што, ну, мала хто вытрымаў такое, каб не прыехаць. То бок ад Людмілы Рублеўскай да Владзіміра Некляева все былі на Лысай гары, всім там было добра, все былі ў захапленні, таму я думаю, што гэтае месца, прынамсі, сваю любоў да гары я дачцэ перадала. І я думаю, што гэта будзе, пакуль мы жывыя, пакуль будуць творчыя людзі, туды будуць прыходзіць. З'являюцца новыя, хтосьці прыязджае цікава, я маю на увазі, можа хтосьці з пісьменнікаў адносна недаўна туды трапіў, ці ў прынцыпе это такая старая гвардыя, якая хутчэй там па спадчыне жыве, я маю на увазі, няма покліча, ніхто не заяўляў пра тое, што хачу і я лецішча там набыць ці... У прынцыпе хочуць, асабліва калі ўлічваць, што яшчэ не прададзенае лецішча Рыгора Барадуліна. Вось. І шмат людзей як бы на гэта, я думаю, павяліся і хацелі бы, ну, пакуль яго не прадаюць, ну, і хто ведае, можа, нехта з пісьменнікаў набудзе. Ну, будзем сачыць за працягам гісторыі, да, за сваёй дарогай. Дзякуй. Спадарня Аксана, вы ўжо, ну, даволі шмат гадоў працуеце ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», якое, ну, можа, найперш на сёння слаўнае тым, што выдае вялікую колькасць дзіцячай літаратуры. Гэта і рускамоўная літаратура, але гэта і беларускамоўныя кнігі для дзяцей, для падлеткаў, якія, ну, звычайна маюць даволі салідныя, як для сённяшняга часу, і наклады, і добрае афармленне. Што якасна, вот, колькасна, ну, больш-менш кніжкі ёсць, так, стаяць на паліцах у кнігарнях, што якасна варта было б прыўнесці ў дзіцячую літаратуру, ну, можа, нейкіх не хапае тэмаў, можа быць, нейкія там узроставыя катэгорыі не ахопленыя. Ну, натуральна, найперш для беларускамоўных аўтараў. Ну, дарэчы, мастацкая літаратура найперш выдае дзіцячыя кнігі на беларускай мове, і літаральна адзінкі ў нас выходзяць на расійскай мове. Таму гэта мяне цешыць. І дзіцячых кніг не бывае шмат. Хаця, калі кажуць, што няма чаго чытаць, я не веру. І просто тыя людзі не цікавяцца. Кажу, прыходзьце да мяне дахаты, паглядзіце, што ў мяне ёсць у маёй дачкі. В прынцыпе, прачытаць нават тое, што ёсць, калі сабраць, не так яшчэ і проста. Тэмы тут таксама людзі вельмі розныя, всім хочацца розных тэмаў. Магчыма, зараз нават пайшло да таго, што там пішуць, што ў мяне дачка, і мы хочам чытаць творы пра дзяўчынак. А бачыня твораў там ранейшых, як выявілася, напісаныя пра хлопчыкаў. Іншыя чытаюць пра жывёл. В прынцыпе, мне падаецца, што малавата апавяданняў. Ёсць шмат казак, казачная. Вершаў, казак. Вершы, мне падаецца, ўжо сталі чытаць не толькі дарослыя, але і дзеці меней. Многія прыходзяць і адразу там кажуць, што толькі не вершы нам дайце кнігу. Ну, это уже вельмі пашыраная з'ява. Вельмі, відаць, мала з аднаго боку літаратуры для падлеткаў. Хаця зараз вось у нас выйшаў зноў цікавы вельмі, цікавая аповесць Валера Хапеева «Знішоў калака», і перад гэтым выходзіла «Мая маленькая, да, «Мая маленькая ведьма». Ведьма, якая атрымала прэмію «Цёткі». І, в прынцыпе, можна пачытаць, а з іншага боку, я па дачцы гляджу, што гэта такі ўзрост, што падлетак, в прынцыпе, ён яшчэ чытае, можа прачытаць нешта дзіцячае, бо яго яшчэ нейкія добрыя ўспаміны пра нейкую кнігу, звязаную з такімі ўжо дзіцячымі гадамі, кшталту мышкі пік-пік. І в той жа час ён можа прачытаць для падлеткаў твор, але, в прынцыпе, ён ужо чытае дарослыя. Таму нават калі гэта вот сегмент падлеткавай літаратуры меней, мне здаецца, это не так страшна. Рана ці позна будзе болей. Так, натуральна, бо як бы гэта, можа, вот самая такая часовая рэч, то бок аўтар разумее, што гэта вось будзе чытацца там умоўна з 10 до 12, там до 13 год, і потым як бы ён ізноў павінен ці перавыдавацца, ці нешта новае пісаць, і тут ёсць пэўная, канешне, праблема з гэтым. У тым ліку і з боку аўтара. Так, таму асабліва не скажа, што от у нас ляжаць гэты твор, і мы іх не выдаем. Іх проста, в прынцыпе, няма, ніхто не прыносіць. А тэмы кніжак да тэмы, вось яшчэ якой, вы маеце, калі можна так сфармуляваць, апроч вось літаратурнай такой непасрэднай дзейнасці, яшчэ і далучанасць да тэатру. Што за з'ява тэатр? Арт-эс. Што гэта? Адкуль з'явілася? Чым жыве? Што ў назве? Вы нам расшыфравалі назву першай кнігі, распавёўшы пра вершы ад А. Што з гэтым тэатрам? Тэатру ўжо будзе 15 гадоў. Ну, гэта такая з'ява для душы. Зразумела, што галоўнае ў гэтым тэатры – это слова паэтычны, што гэта паэзія. Гэта, калі расшыфроўваць арт-эс, то, в прынцыпе, ну, можна сказаць, што тут можна і спрынчан нехта давядзе, но насамрэч яно меркавалася як такі цэлы шэраг: артыстычная свабода, свята, сустрэчы, гэтак далей. Все самыя прыгожыя словы на літару «С» туды можна падставіць, і, в прынцыпе, у беларускай мове гэтых прыгожых словаў вельмі шмат. Згодна. Вось. Ну, а там ужо гэта сустрэчы таксама з пісьменнікамі, з творчымі. Часцей за ўсё мы абіраем пэўную тэму. У межах гэтай тэмы ствараецца свята з паэтамі, музыкамі, празаікамі. Спрабуем знайсці людзей, якія умеюць чытаць, апавядаць, выступаць, каб гэта было цікава, арыгінальна. А калі, ну, я не магу дайсці да таго, каб, ну, як артыст, вот ён артыстычны чалавек, чытае прыгожа, но ёсць людзі, якія, можа быць, чытаюць і не так прыгожа. Я іх не адкідаю, я іх запрашаю, но просто это все уводжу в такі контекст, каб паміж вельмі артыстычным чалавекам быў менш артыстычны, а разам яно складалася в пэўнае суладзе любові да паэзіі, да літаратуры, да сустрэчаў. Ты творцы, якія ў нас выступаюць, многія просто ўжо нават і пасля не могуць без нас, яны цягнуцца, і нават праблема паўстае, што ўжо б трэба было сустракацца штодня, но гэта таксама немагчыма. То бок вы бязменны мастацкі кіраўнік тэатра. Ну, ці рэжысёр, ці хто? Ну, гэта называецца дырэктарка. Карабас-барабас галоўны, карацей, тэатра. Ну, карацей, усё разам, у прынцыпе. Але ў мяне вельмі шмат. Муж у мяне галоўны музыка, калі ўжо пасады раздаваць, так, то ёсць. Але гэта ўсё, канешне, больш для гумару. Насамрэч, гэта такое роўнае свята, дзе дапамагаюць усе, і Рэгіна Багамолова, і самі паэты ўжо ў нас ёсць, удзельнікі тэатра, якія больш актыўны, ёсць нехта менш актыўны, но кожны са сваёй ролі, са сваёй радасцю прыходзіць і выступае. То бок гэта кола сяброў, скажам такое, да? Кола сяброў. Праз гады проста разам рухае. Кола пра сяброў, але, канешне, выступоўцы не. Калі за ўсе гады палічыць, то чалавек розных 200 выступала. То бок гэта не тое, што адны 10 чалавек выступаюць. Ёсць больш пастаянныя, но пастараемся на розныя тэмы далучыць розных пісьменнікаў. А тэатр гастралюе? Я маю на увазі, вот ён там статычна ў сталіцы, ці бывалі ў вас паездкі па Беларусі, напрыклад? Канешне, больш ён у сталіцы, з фінансавых, як заўсёды, прычынаў, але ездзілі па Беларусі. Выступалі на Ваградку, на Нясвіжчыні, было і такое. Ну што, яшчэ адна цікавая старонка жыцця нашай госці. Будзем іншыя старонкі разгортваць. Гартаць, можа, ну не самая, скажам, творча прыемная, але вельмі важная ваша, як бы, частка в вас, гэта тое, што вы таксама ўжо, ну, даволі доўгі час старшыня прыёмнай камісіі пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Гэта праца на грамадскіх пачатках, і гэта сапраўды вельмі важная справа, пачэсна, але і адказная. Вось, можа, нейкія такія, ну, цікавыя камічныя выпадкі з гэтай працы. Наогул, наколькі павышаецца, так бы мовіць, ну, вось гэтая планка, ці яна трымаецца, вось параўнальна там, ну, з нейкімі папярэднімі гадамі, ну, скажам, там, цягам 10-годдзя тых людзей, якія прыходзяць у Саюз. Ну, канешне, я вельмі спадзяюся, што пакуль я старшыня, гэтая планка павышаецца. То бок у нас ўсё ж такі прыходзяць людзі вартыя, цікавыя, і хацелася б, каб гэтак і было далей. Ну, але ў жыцці бывае ўсё. І так ці іначе, некаму больш шансу, некаму меней. Часам я задумляюся, што, ну, такой справедлівасці цалкам у гэтай сферы немагчыма, бо некі творы будуць бліжэй. Часам людзі аднолькава ўзроўню, ну, раз галасы сабраліся, яны прайшлі, а нехта і не прайшоў. І не ведаю, ну, хочацца, каб да нас ішлі лепшыя, каб былі цікавыя. Ну, прыемна мне, напрыклад, на Новы год я магу напісаць, паглядзець, што, казацца, допустим, у нас Юліяна Петрэнка яшчэ не в Саюзе. Я пішу, што, калі ласка, з Новым годам запрашаем, падавайце дакументы, мы будзем разглядаць. Вось, ну, ёсць, канешне, нават не хочацца ўзгадваць, ёсць вельмі сумныя гісторыі, калі, ну, зусім ўжо нізкі ўзровень, можна сказаць, графаманія, нецікавая. Ну, але лепей пра гэта не думаць. Лепей, я думаю, заставацца в тым, што ў нас ёсць лепшае ў Саюзе. Ну, і каб гэту складаную тэму і такую сур'ёзную нейкім чынам разбавіць, хачу спытацца. Калі б Аксана Спрынчан зараз, старшыня прыёмнай камісіі ў Саюзе, пабачыла анкету сваю з першай кніжкай вершы ад А. Прыняла б сённяшняя Аксана тую Аксану за гэту кніжку ў саюз? Вось тут вот самы галоўны момант, момант ісціны. Ну, вядома ж, я б не прыняла. Праўда? Рэч у тым, што я як бы з адной кніжкай ўступаць не збіралася. Але там мне таксама здарылася такая цікавая гісторыя, бо я лічыла, што гэтага шмала, это толькі першая кніжка, што трэба далей. Ну, прынамсі, хаця былі ў гісторыі саюзы, калі па адным вершы прымалі, ну это ж там геніі былі. Але у мяне ёсць родны горад, мой Лунінец, і ў Лунінцы на той час не было ніводнага сябра саюза беларускіх пісьменнікаў. І мне просто землякі сказалі: «Аксана, ну трэба». Делегуем. Так, яны сказалі, што трэба, ну мы хочам таксама быць далучаным да саюза беларускіх пісьменнікаў. Ну дзеля роднага горада мне давялося паспрабаваць. Рэкамендацыі мне пісалі Людміла Рублевская, Владзімір Конан, Леонід Дранько-Майсюк. І это было, ну, это быў цудоўны прыём. Я думаю, што это была адзін з апошніх прыёмаў, які яшчэ адзначалі. Пасля гэтага яшчэ з Нілам Гілевічам і ўсімі мы в кавярні саюза пісьменнікаў былі. То бок это я нават вельмі цяпер удзячна роднаму гораду, што ён мяне ў гэта паспеў. Бо калі б цяпер прымалі, все было б сумна. В масках ці яшчэ што-небудзь. Ну, зараз наогул, да, в этом сэнсі час несприяльны. Да, несприяльны. Таму я шчаслівая, што хоць я і не хацела, што, можа быць, недзе яшчэ трэба было пачакаць, але так здарылася. Прынамсі, я заўсёды ганаруся, што я ў гэтым саюзе. Ну і цудоўна. І здарыўся яшчэ таксама і цудоўны фінал нашай гутаркі. Дзякую вялікі. Сёння госцей нашай праграмы «Кантэкст» была паэтка, перакладніца Аксана Спрынчан. Глядзіце нас штотыдзень на Ютубе і, натуральна, падпісвайцеся на наш канал. Цела маё стане зямлёю, душа мая стане небам. А пакуль я рыса далягляду, колькі не набліжайся, аддаляюся, каб застацца сабою. А блокі нагадваюць блокі АЭС. Сваячкі, паводле гучання ініцыялаў я таксама АЭС. Згодна з маім улюбёным прынцыпам 3E, ўсё ў жыцці павінна быць энергетычна, эратычна і эстэтычна. У ім няма месца ніякім блокам, апрача Александра, які пакутаваў на Палесці, дзе пасля в пакутах нарадзілася я. А блокі нагадваюць блокі АЭС. Энергетыка і выпраменьванне атрута найбольшыя ва мне. Распад праз самоту гадоў, радкоў і ніякіх падкоў, хіба што дэталі в селках і камбайнах 1950-х гадоў, выкаваныя на гумсельмашы маім дзедам, паэтам і кавалём, і ржавеюць у свеце, дзе ёсць АЭС. АЭС. Я абіраю бульбу. Я абіраю Беларусь. Не трэба іншага раю, ды і пекла іншага не трэба. Гэтак сама думаюць каларадскія жукі. Неўзабаве пачнецца сезон змагання з аднадумцамі. А я чытаю камяні. Яны належалі спакою. Пакуль не ведала пра страх, прычасця не прайшла журбою. А я чытаю камяні. У іх мой лёс і лёс краіны. Дзе кожны камень на касцях, дзе кожны камень на памінам. Дзе кожны камень, як амінь, вянец малітвы за айчыну. Негарманічная, без імя на глызе граніту, з мікашэвіцкага кар'еру, яшчэ не ўзарваны, не выдранай часам разам са мною, гранічна чужою, натоўпу ў адзіноце, я гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы якой мо развеецца прах, да гранічнасці просты, і тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для спеўчых і чорных драздоў. А Віцебск зараз у тваіх вачах, і ты летаеш у яго нябёсах, так проста тут шагала прыгадаць, так лёгка мне над Лунінцам лунаць, не маляваць, не мроець, не ўміраць, гучаць, як прыпяць у палескім слове, і гэтым словам вымавіць цябе, і гэтым словам вымаліць цябе, і гэтым словам вымаўчаць цябе і лёсна, і балесна, і нябёсна. Неба сягнуць, ды не стаць небасягам, хаты застацца, дзе на покусе беларускі абраз, і ручнік, і здымкі на сцяне яшчэ не фейсбучныя, а побач кветкі красуюць, вяртаюць неба да хаты. Падалося ўжо не жыву, ды сняжынкі на мне паміралі. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, не дакувала зязюля хоку. Калі не магу ісці і падаю на дарозе, што кіруе да той, на якой знайшлі Язэпа Драздовіча, мяне ліжа ліс, уздымае хваста і пярэднюю правую лапку і вяртаецца ў свой дывановы рай, не забіраючы мяне з сабой, не адпуская і в пекла. Сканаць у жніўні, каб замкнулася кола, і было яшчэ цёпла сядзець ля вогнішча і спяваць песні, і яшчэ цёпла было развейвацца попелу, і цёпла было яшчэ ўзгадваць папялушку, што была насамрэч беларускай, налівала ў крышталёвыя чаравічкі яшчэ болей празрысты выраб бровара крышталь. І ніхто не блытаўся, перастаўляючы словы. І яшчэ было цёпла, і цёпла яшчэ было, і было цёпла яшчэ.